بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. عزيز مؤمنين، محترم مسلمانlar, bugünkü dersimizi yine gündemde bulunan ve insanların gözlerine, kulaklarına, kalplerine hitap eden veya insanın gözünü, kulağını, gönlünü meşgul eden, istese de istemese de insanı duymak zorunda, görmek zorunda, düşünmek zorunda bırakan meseleler var, mevzular var. Ki geçen cuma üzerinde durduğumuz, Kur'an'ın ışığıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nur-u nübüvvetiyle, ehadis-i şerifesiyle ve onların aydınlığı altında izah etmeye çalıştığımız günümüzün meselelerinden yine ve ümmeti Muhammed'i de çok yakından, çok derinden alakadar eden ümmet olma şuurunun ve ümmet olmaktaki vasfın, sıfatın Kur'an'da beyan edildiği üzere neler olduğu hususunu inşallah bugünkü sohbetimizde izah etmeye çalışacağız. Ancak biraz evvel de arka sırada söyledim. Dolmuş dolmadan şoför yahut kaptan, dünyanın en muazzam şoförü, kaptanı da olsa dolmuş dolmadan hareket edemiyor. Bir vaiz de, bir hoca da, bir hatip de ağzıyla kuş tutsa, muazzam hatip olsa, muazzam vaiz olsa, cemaat olmadan bir şey söyleyemiyor. Yani hatibi, vaizi, hocayı konuşturan, coşturan kesinlikle cemaat-i müslüminin hazır olmasıdır, İçtima etmesidir. İstenilen saatte camide mevcut olmasıdır. Cami eğer boşsa, cemaat vaktinde gelip yerini almamışsa, o hoca da dünyanın en büyük hocası olsa ne olur, ne söyler, kime söyler, nasıl söyler? İştah kesiliyor, istek kesiliyor, arzu sönüyor, heyecan bitiyor, hazırlıkların artık bir manası kalmıyor, tatmin olmuyor, dolayısıyla cemaat ile kürsü arasında köprü kurulamıyor. Bağlantı kurulamıyor. Göz bağlantısı. Yani göreceğim ki konuşayım kardeşim. Adam telefonda açmış bana fetva. Yavrum, telefonda fetva sorulmaz. Bir seni göreyim hele, kimsin sen ya? Gel buraya diyorum. Telefonda fetva sorulur mu? Ha, haklısın hocam deyip kapatıyor. Yani telefonla görmeden göz, vaiz ile hatip ile cemaat arasında bir göz payı vardır. Görecek. O görmekle görmeden olması eşit değildir. Görmek ve göstermektir. İmam-ı Azam Efendimiz'e birisi artık laf olsun diye mi, muziplik olsun diye mi, şaka olsun diye mi, atın sırtında giderken İmam-ı Azam Efendimiz'in önüne çıkmış bir adam, demiş ki: ya imam, bir şey sorabilir miyim? Sor. İmam-ı Azam zaten devamlı herkesin bir şey sorduğu insan. bu üzerinde bulunduğun demiş atın kaç tane ayağı var? İşte ahmak. Laf olsun diye soranlar oluyor yani. Kaç ayağı var bu atın deyince hemen atın sırtından inmiş aşağıya. Gel buraya demiş adama. Bak demiş, bir, iki, üç, dört tane ayağı var. Demiş ki ya imam, aşağıya inmeye ne lüzum vardı? Oradan söylesen olmaz mıydı deyince, görmek ve göstermek konuşmaktan daha kuvvetlidir demiş. Hem görmek hem göstermek, bak bu işte, göstereceksin adamı. 50 saat konuşmaktansa 5 saniye göstermek daha faydalıdır. Ha, gördü bu adam. Onun için vaizle cemaat arasında göz hukuku vardır. Göz görecek. Gönül sonra gelecek. Yani göz bağıyla gönül bağı olmadan vallahi vaiz olmaz. Tutturamazsınız. Tadını veremezsiniz. Bizde şimdi göz bağı yok. Yani göz boşluğa düşüyor. Bakıyorsun işte bomboş bir yer. Yani burada ne konuşacaksın? Cevher dağıtsan kimse müşteri yok. Yani kimse olmazsa burada istenilen sohbet ve sehavet mümkün değil. Her neyse. Biz yine konumuza devam edelim. Estağfirullah. Okuduğum ayet-i kerimeyi de yerini söyleyeyim ki merak eden ve gidip de evinde tefsire bakmak isteyen kardeşimiz olabilir. Bakara Sure-i Celilesi'nin 143 numaralı ayetini bugün sohbet edeceğiz. 143. Estağfirullah. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vesatâ. Rabbimiz, Mevlamız, Rabbül Alemin buyuruyor ki sizi 124 bin peygamberin içinde en son dünyaya gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ümmet yapan biziz diyor Cenab-ı Hak. Öyle ya, yani biz kendi arzumuzla mı Habibullah'a ümmet olduk, ne dersiniz? Yani biz arzu ettik de öyle mi oldu? Yok. Allah Teala öyle diledi. Zaten insanın yaratılışında insanın bir hiçbir müdahalesi yok. Yani biz insanlar yaratılmadan önce haşa, ey Allah, parmaklarımızı 5 tane yapacaksın, gözümüzü 2 tane yapacaksın dedik diye mi Allah böyle yaptı, yoksa öyle istedi öyle yaptı? Bize danışan yok. Bize kim neyi danışacak? Yani Cenab-ı Hak böyle bir şey yok. Ama lütfetmiştir bizi peygamberler içerisinde insü cinnin, bütün kevn-ü mekanın, bütün zamanların ve mekanların tamamına, umumuna gönderdiği Habibine tutmuş bizi ümmet yapmış. Hadise budur. Bu bir özelliktir, imtiyazdır. Nasıl ki peygamberlik bir özellikse, biliyorsunuz İslam inancına, itikadına göre bir kimse çalışmak suretiyle peygamber olabilir mi, olamaz mı? Asla mümkün değildir. Çalışmakla, sayu gayretle peygamber olunmaz. Neyle olur? Allah'ın seçmesiyle olur. Bak buna dikkat et. Bazı ahmak insanlar görüyoruz diyor, çalışmış çalışmış peygamber olmuş diyor. Yok ya, böyle bir şey yok yavrum. Yanlış biliyorsun. Çalışmakla, sayu gayretle, istemekle, zorlamakla böyle bir şey olmaz. Allah-u Teala sevecek ve seçecek. Bu Habibini sevmiş, seçmiş. Ve sonra kimi Habibine ümmet yapayım demiş. İşte Arapları yapayım. Cenab-ı Hakk'ı irademiz. Biz kendi irademizle olmuş bir şey değil. Daha işte İranlıları ümmet yapayım demiş. Türkleri ümmet yapayım demiş. Şimdi istese Cenab-ı Hak Amerika'nın tamamını ümmet yapabilemez mi? İstese sevaleyin olur. Bu Allah'ın iradesine bağlı hadisedir. Ama tabi Müslümanlar çalışacak, tebliğat yapacak, vaaz edecek, insan gidecek, cihat edecek, vasıtaları var, sebepleri onlar olacak. Ama neticede isteyen kim olacak? Allah-u Teala olacak. Onların istemesi ve istemesi mühim değil. Bizim arzumuzun, bizim isteğimizin bir fonksiyonu yok. Bizi kainatın efendisine ümmet yapan Rabbimizdir. Bizim bunda bir payımız veya bir müdahalemiz olmamıştır. Bunu ifade ediyor ayet. Cealnâküm, sizi yaptım ümmeten, Habibime ümmet yaptım. Bunun kadrini, kıymetini iyi bilin diyor. Bu demek zaten. Bununla da kalmadı. Bir sıfat daha koydu Rabbimiz. Habibine ümmet yapmış ama bir de bir sıfat koyuyor bize. Ne diyor? Vasata. Vasat ne demek? Vasat Arapça ama Türkçe'ye karışmış. Ne demek vasat? Orta. Vasat. Tam orta. Terazinin iki kefesini eşit şekilde getiren bir şey var o. Orta nokta. Sizi yeryüzünün diyor ortası, yeryüzündeki insanların, yeryüzündeki ümmetlerin, geçmiş ve gelecek ümmetlerin neyse yani hepsinin ortası, en adaletlisi, en sağlamı, en mükemmeli, en ortalaması, her tarafa uzanabilen, çünkü ortada olan bir şey her tarafa eşit şekilde uzanabilir. Denge demektir yani. Dengede adil, mutedil, ifratı yok, tefriti yok. Ne ileri gitmiş ne geri kalmış. Tam ortada. En mükemmel yerde, en mükemmel sıfatta sizi Habibime ümmet yaptım diyor. Bu ayet bizi çok muazzam derecede etkilemesi lazım. Bu ayetin hesabını Rabbimize vermemiz lazım. Acaba burada anlatılan sıfatlara sahip miyiz değil miyiz? Sorumluluğumuz çok büyük. Ve devam ediyor ayeti kerime. Neden sizi orta ümmet, adil, adaletli, terazili, dengeli ümmet yaptım derken لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ yeryüzündeki bütün insanlara şahit olasınız. Şahit. Şahit ne demek? Bir hadiseye, bir olaya gözleriyle tanık olan insan demek. Öyle değil mi? Şahit. Ben gördüm, ben bu işin şahidiyim diyorsun. Gözlerimle gördüm. Şahit demek yani. Yeryüzündeki bütün insanların şahidi olmak. Ümmet-i Muhammed'in sıfatıdır. Yeryüzündeki insanların arzu ettikleri şeyler var. Nedir? Mesela bütün dünya insanları neyi arzu ediyor? Huzur istiyor, huzur. Bütün dünyanın insanlarına kime sorarsanız sorun, huzur istiyorum der mi demez mi? Der, bu ortak bir şeydir. Özgürlük istiyorum, huzur istiyorum, barış istiyorum, rızık istiyorum, geçinmek istiyorum, yemek istiyorum. Bak, bütün insanların ortak sıfatları bunlar. İşte bu, bütün bu konularda dünyanın tamamı alennas diye bütün dünya insanları, Afrikalısı, Asyalısı, sadece bir bölgenin insanları değil. Ümmet-i Muhammed'in sıfatı öyle geniş, öyle şumullü, öyle umumi ki bütün dünya insanlarının barışından, sükunetinden, saadetinden kim sorumlu bu ayet gelmeye göre? Kim sorumlu? Ümmet-i Muhammed sorumlu. Biz sorumluyuz. Yeryüzünün adaletinden vallahi Müslümanlar sorumlu. Çünkü sizi adil ümmet yaptım diyor. Bu görevi Cenab-ı Hak vermiş, Müslümanlara vermiştir yani. Yeryüzünün adaletinden, yeryüzünün selametinden, yeryüzünün saadetinden, yeryüzünün barışından, yeryüzündeki can emniyetinden, mal emniyetinden Müslümanların sorumlu olduğunu ayet-i kerime kat'i haber veriyor. Bunun için ne yapmak lazım? Yeryüzünün adaletini sağlamak için, barışını sağlamak için, yeryüzünde fitne çıkaran odakları, güçleri, merkezleri dünyada herkesten çok kimin bilmesi lazım? Müslüman bilmesi lazım. Kim adaleti zedeliyor, kim fitneyi çıkarıyor, kim fesadı çıkarıyor, kim kavgayı çıkarıyor, kim etrafı ateşe vermek istiyor, kim insanlığın güvenini sarsıyor? Şahit olmak için gözünü dört açması lazım. Yeryüzündeki olayları, eylemleri, örgütleri, güçleri, ajanları, ajansları, yeryüzünün en kuvvetli ajansının, yeryüzünde en büyük haber merkezinin kimin elinde olması lazım bu ayet gelmeye göre? Müslümanların elinde olması. Ama Yahudilerin elinde şu an. Biz kim, ümmet-i Muhammed kim ya? Ayete bak, halimize bak. Burada oturacaksın. Afrika'nın Yeni Gine'sinde, Güney Afrika'nın Ümit Burnu'nda kim fitne çıkarıyor bunu anlayacaksın. Ayet onu istiyor senden. Öyle bir teşkilat kuracağız. لِتَكُونُوا شُهَدَى عَلَى Bütün insanların şahidi sensin. Şahit, mahkemede bir hadisenin bütün ayrıntılarına kadar gören ve söyleyendir. Allah bizden soracak. Şimdi mahkemenin sonuçlanması için mahkeme heyeti şahit istiyor, öyle mi değil mi? Şahit istiyor. Şahit gelmeden karar veremiyor. Allah da sizi diyor, ben yeryüzünün şahitleri ümmeti Muhammed yaptım. Ümmeti Muhammed şahitlik etmediyse dava bitmeyecek. Demek iş, davanın çözülmesi, yeryüzündeki adalet davasının, barış davasının çözülmesi kimi bekliyor bu ayet-i kerimeye göre? Müslümanları bekliyor. Yeryüzündeki savaşların, katliamların, kıtlıkların, yoklukların, yağmaların, gaspların, insan haklarının gasp edilmesi, mallarının yağma edilmesi, ırz ve namusların çiğnenmesinin son bulması, yeryüzünün adaletinin sağlanması, ümmeti Muhammed'in ayağa kalkmasını bekliyor. Ayet bunu ifade ediyor. Şu ayet ne dehşet bir ayettir. لِتَكُونُوا شُهَدَى Bu da şühedâ, şahit kelimesinin çoğulu, yani şehit. Şehit ayrı bir dava. Biliyorsun bir şahit var, bir de şehit var. Şehit de aslında şahit olan insandır. Cenab-ı Hak Allah yolunda ölen ölüye niçin şehit demiştir? Bunun manası var, kitaplarda açıklıyor, çok kısa arz edeyim. Ölürken ruhunu hani bir İslam savaşında, İslam cihadında, İslam yolunda kurşunla, sopayla neyse ruhunu teslim ederken cennetteki makamını Allah ona gösterdiği ve de onu canlı olarak gördüğü için cennetin şahidi anlamına şehit deniyor. Vallahi cennetteki yerini görmeden şehit ölmez. Otomatik cennettir yani. Sorgusuz sualsiz. Şehit bu demek. Cennetteki yerine şahit olan demek. Yoksa niye şehit desin yani? Niye meyyit demiyor? Meyyit, bak bir de meyyit var. Meyyit ölmüş diyor. Alelade bir ölü. Şehit fevkalade ölü. Fevkalade. Adetin dışında. Ona da şehit denmiş. Şüheda, yani şehitler. Bütün bu kelimelerin ifade ettiği mana şahit olmakla ortak, şahit olmakta ortak ifade ediyor. Hatta şehitleri biliyorsunuz üstüyle başıyla gömerler. Şehitlere kefen giydirilir mi giydirilmez mi? Giydirilmez. Şehidin kefeni üstüne gelmişse kurşunlanmış yahut neyle öldürülmüşse yarasıyla kanlarıyla beraber gömülür. Şehide kefen giydirmek hakarettir. Yıkanmaz öylece kanlı kanlı. Üstlü başlı. Niye? O kanlar, o elbiseler onun ne olduğuna mahşer günü şahitlik edecek, ne olduğuna? Şehit olduğuna şahitlik edecek. Ya bunlar meseledir ya. İşaret, alamet bunlar. Onun şehitliği hakkında. لِتَكُونُوا شُهَدَى عَلَنَّا Biz bu şahitliği nereden alıyoruz? Bakın şimdi. Şimdi güneşe aynayı tutarsanız ayna ne yapar? Güneşin ışığını karşıda bir yere yansıtır. Demek ki güneş bu aynada değil. Bu keramet aynada değil. Esas nerede? Güneşte. Güneşte. Aynen ümmet-i Muhammed de yeryüzünde şahit, Allah'ın şahitleri olarak ifade ediliyor. Bu şehadeti, bu üstünlüğü, bu tanıklığı kimden alıyor? Ve yekûne rasûlü. Bak rasûl çıktı ortaya. Aleyküm şehîdâ. Sizin üzerinize de Allahu Teala Habibini, Rasûlünü şahit yaptı. Sizin şahidiniz Habibullah, Muhammed Mustafa, siz de bütün insanlara şahitsiniz. Bak, kaynağımızı gösterdi. Ne kadar tatlı bir ayet ya Rabbi, ne kadar önemli, ne kadar insanı düşündüren, saatlerce değil günlerce bir ömür boyu üzerinde durulması gereken muhteşem bir ayet, muhterem bir ayet. Kardeşler, demek ki şahit olmak için bir hadiseye, bir olaya, bir eyleme, bir davaya, bir kavgaya, bir sevdaya şahit olabilmek için o olayları, o zemini, olayların çıktığı zemini, mekanı, mesafeyi, elemanları, uzmanları, ajanları, katilleri, insanları herkesten çok tanımak icap eder. Şahitsin sen. Tanımadan şahitlik edilir mi? Yalancı şahitlik olur o zaman. O halde yeryüzünü, madem ki bizim sıfatımız şahitlik, Allah bizi şahit yapmış kainata, yeryüzüne, yeryüzünü, bütün kıtaları, beldeleri, bölgeleri, ülkeleri, coğrafyaları, haritaları, şehirleri, kasabaları, köyleri, kentleri herkesten fazla ümmeti Muhammed'in bilmesi lazım mı değil mi? El cevap lazımdır. Ama biz oturduğumuz yeri bile bilmiyoruz. Bırak dünyayı da. Şimdi cemaatimize sorsak ki Somali nerede? Haritada bana Somali'nin yerini göster. Kaç kişi gösterecek Somali nerede? Ama Osmanlı ecdadımız dünyanın en kritik bölgesi olan Afrika'nın ta güneyinde Atlas Okyanusu'na hakim olan o noktada 150 sene yeryüzüne adalet sağlamış. 150 sene Osmanlı Somali'de kalmış. Şu anda gidin Osmanlı yaptığı kaleler var. Kale, Osmanlı kalesi, Osmanlı kışlası var. Ecdadımıza bakın. İşte şüheda, işte şahit olmak böyle olur. Oturduğumuz mekanı, meskeni, çevreyi, çevre, yani çevreyi en iyi tanımak bizim vazifemizdir. Çevremizdeki insanların, karakterlerini tanımak bizim vazifemizdir. Ta ki fitne çıkaracak adamları tanıyalım, fitne çıkarmadan fitne yönleyelim. Ayet onu istiyor bizden. Tanımamız icap eder. Nerede yaşadığımızı herkesten çok iyi bilmemiz lazım. Nerede yaşıyoruz? Düşünün ki kardeşler, şu üzerinde yaşadığımız İstanbul burası tabii, belde olarak İstanbul'dur. Ama burayı çok iyi tanımak lazım. Önemini herkesten çok, düşmanlardan çok bizim bilmemiz lazım. Üzerinde yaşadığı toprağın önemini, ehemmiyetini strateji diyorlar yani askeri bakımdan veya ekonomik yani iktisadi bakımdan, askeri bakımdan, jeopolitik yani öyle bir toprak ki dünya siyasetinde yeri var. Dünyayı etkileyen bir şehir. Dünya milletlerinin dikkatini çeken bir şehir. Buna ne diyorlar? Jeopolitik. Dünya insanlarının dikkat ettiği bir yer. Bütün bu sıfatlarını ve önemini bilmeden ne ülkenizi koruyabilirsiniz, ne dininizi koruyabilirsiniz, ne insanlara adalet götürebilirsiniz, ne de fitneyi, fesadı önleyebilirsiniz. Bunun bütün hepsinin başından kesmek için çevreyi, civarı, ülkeyi, coğrafyayı, haritayı, o harita üzerinde yaşayan insanların kimliklerini, etnik yapılarını, dini yapılarını herkesten çok iyi bilmek lazım. Herkesten çok bilmek lazım. Komşularımızı teker teker tanımamız lazım. Komşularımız kim? Teker. Yani bu konularda çok büyük eksiğimiz var. Apartmanda olabilirsiniz, bir mahallede olabilirsiniz. Şurada bulunduğumuz gibi blok binalarda, bloklarda 40 daire, 50 daire, 60 daire bloklarda. Ama Müslümanın çevresini hangi komşumuz Alevi, hangi komşumuz Ermeni, hangi komşumuz kim, memleketi idare eden insan ne, Mason mu, Müslüman mı, ateist mi, sosyalist mi, kafir mi, mümin mi, belediye başkanı namuslu mu, namussuz mu? Herkesten çok kimin bilmesi lazım? Müslümanların mı? Ben ayetin manasını söylüyorum. Çünkü biz şahit, Allah bu kelimeyi buraya Allah, şüheda kelimesini buraya koyan Allah'tır, ben koymadım. Manası nedir? Herkesten çok olayları ve insanları tanıyan demek, şahit. Bu kelime buradayken böyle konuşmaktan bir çaremiz yoktur. Ne olur tanırsak, onlarla münasebetlerimizi ona göre ayarlarız. Onun için tanışmadan evvel İslam'da selamlaşma, selamlaşır selamlaşmaz ilk hareket nedir İslam'da? Tanışmadır. Esselamu aleyküm dedikten sonra birinci vazife bir toplulukta, birinci vazife nedir? Herkesin birbiriyle, siz söyleyin, tanışmasıdır. Tanışmadan konuşmak yoktur. Tanışmadan, tanıtmadan konuşmak yok. Telefonda da böyle olacak, evde de, toplantıda da, salonda, sarayda, sokakta. Usul çok önemlidir. Adam benim başıma çok geliyor. Adam telefon açıyor, Esselamu aleyküm diyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam diyor işte falan gün neredesiniz? Başlıyor konuşmaya. Esselamu aleyküm diyor, hocam çocuklar nasıl? Diyorum ki yavrum evvela kendini bir tanıt. Sen kimsin? Çoluğumu çocuğumu soracak kadar bir adamsan evvela usulü yani sen efendim ben falan oğlu falanım. Bir tanıt yani. Falan yerden arıyorum. Yani düşün ki halkımızın, cemaatimizin %90'ı telefon etmeyi bilmiyor. Niye? Adab-ı muaşeret dediğimiz yani sosyal yönümüz zayıf. Temas nasıl kurulur? Telefon nasıl açılır? Nasıl konuşulur? Mesele nasıl sorulur? Toplumda nasıl oturulur? Nasıl konuşulur? Mevzu nasıl başlatılır? Çok mühim. Yani o kadar kusurumuz, eksiğimiz var ki nereden başlasak sapır sapır dökülüyoruz. Tanışmak. Çünkü tanıdığınız zaman o çevrede, o cemaat arasında herkesi tanırsanız konuşmanızı ona göre ayarlarsınız, freninizi ona göre fren yapar. Yani şimdi yolun kaygan olduğunu bilmeden fren yapan adam ne yapar? Çarpar diye. Yolu tanımak lazım. Efendim kaygan yol mu? Hani yeni yağmur yağıyor da şöyle yol iyice yağlanmış salata gibi oluyor yol. Çiselemiş yağmur, ha o dikkat edeceksin, çok tehlikeli bir durum, zemindir o. Dokunur dokunmaz frene araba dört döner. Yolu tanımak, çevreyi tanımak, yağmuru tanımak, arabayı, yani iyi kazasız belasız bir yere gitmek için yolu ne kadar tanımanın önemi ortaya çıkmıyor mu? Her şey böyledir yani. Bütün mesele geliyor toplumda insanların vesair toplumu teşkil eden unsurların tanınmasına, tanıdıktan sonra da bunlarla temas kurmaya geliyor. Bakın şimdi Alevi kardeşlerimiz diyoruz. Görüyorsunuz günlerdir olaylar. Avrupa'da bunun yankıları, Fransa'da, İtalya'da gazeteler yazıyor, öyle değil mi? Okuyorsunuz. Hiçbir şekilde dini bir karakteri olmadığı halde Gazi Osman Paşa ilçesindeki olayları İtalyan gazeteleri, Fransız gazeteleri Türkiye'de dini çatışma var diye yazdı mı yazmadı mı? Hiç alakası yok dinle. Bakın adamlar nereden nereye uzanıyor. Din çatışması diyor. Vallahi din çatışması değil. Alevi-Sünni çatışması yok. Yok, hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir yerde olmamıştır. Olmaz. O halde buna rağmen çatışma varsa bu çatışan insanları birileri kullanıyor mu kullanmıyor mu? Kullanıyor. Kullanıyor. Ajanları tanımıyorlar. Ateistleri tanımıyorlar. Komünistleri bakın yani Gazi Osman Paşa'daki o Alevi kardeşlerimizi yürüten, efendim koşturan, coşturan, bağırtan, çağırtan, saldırtan hep o orak çekişli gördünüz o. TKP, PKK, PKK rezil, rüsvay olmuş. Örgütler hepsi Alevi kardeşlerimiz almış götürüyor. Nereye? Cehenneme götürüyorlar. Ateşe götürüyorlar. Onun için tanımak lazım. Böyle olur mu ya? Yahudi'yi çok iyi tanımak lazım. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa okuyun. Yeryüzünde Yahudileri Kur'an kadar tanıtan başka kitap göremezsiniz. Niye? Çünkü Yahudinin karakteri fesat çıkartmaktır. Fitne çıkartmaktır. Cenab-ı öyle diyor. Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına gönderdiği 100 peygamberin 90'ını öldürmüşler. Tanımak lazım. Hristiyanları iyi tanımak gazeteleri. Adam gidiyor parasını verip gazeteyi. Aldığın gazeteyi tanıyor musun? Bu gazeteyi çıkaran patronu biliyor musun? Bu gazetenin arkasında hangi şerefsizler var? Tanıyor musun? Sen şahitsin kardeşim bütün insanlara, dünyaya, adalete, fazilete. Görmeden, anlamadan, tanımadan şahit olunmaz ki. Şahit tanıyan, onu tanık tabir ediyor. Tanık tanıyor. Sen tanımıyorsun. Okuduğun gazeteyi tanımıyorsun. Holdingi tanımıyorsun. O yazarı tanımıyorsun. İçinizde mesela mümkün olsa da sorsam falan falan falan gazeteleri kim çıkartıyor? Bilemezsiniz. Ama okusanız 10 dakika öğrenirsiniz. İlgilenmiyorsunuz. Şu anda Türkiye'de günlük gazeteler var. İsimlerini burada söylemeye gerek yok. Bunların hemen bir kısmında her gün yazı yazan yazarlar var. Yazar, yazar, yazar. Araştırmacı yazar diyor. Bunların 28 tanesi Allahsız. Allah'a inanmıyor. Her gün okuyorsunuz. Okuyorlar. Tanımadan okuyorlar. Bu yazar ateist mi? Bu yazar sosyalist mi? Bu yazar siyonist mi? Bu yazar helenist mi? Bu yazar feminist mi? Bu yazar hedonist mi? Bak 50 tane cereyan var. Bilmiyorsunuz ki. Nasıl şahit olacaksınız? Nasıl korunacaksınız? Bu gazetenin sataşmasından, yazısından, fitnesinden, fesadından, fuhşundan nasıl korunacaksınız? Tanımakla ancak korunursunuz. Onun için her ilacı, ilaç fabrikalarını biliyorsunuz, ilaç üretirler fabrika. Hap gibi, şurup gibi, şişede, efendim pakette neyse ilaç. Her ilacın paketini açtığınız zaman ilaçla beraber bir kağıt çıkar mı çıkmaz mı? Kağıt. O kağıdın adına prospektüs diyorlar. Prospektüs. Yani o ilacın tanıtımı. Bu ilaç nasıl alınır? Bu ilaçtan kaç tane alınır? Büyüklere kaç tane, küçüklere kaç tane? Dozajını anlatır. Ne kadar kullan, yemekten evvel mi sonra mı? O ilacı tanıtan bir kağıt çıkıyor mu çıkmıyor mu? Niye? Tehlikesinden korunasın diye. Bak bir ilaç ya. Bir gazeteyi de almadan evvel bu gazeteyi çıkaran kim? Yahudi mi değil mi? Araştırıyor musunuz? Araştırmıyor. Erkek de söyleyin. Araştırmıyorsunuz. Vallahi hatalısınız. Eksiksiniz, kusurlusunuz. Bize şahit olur mu? Bizim neremiz şahit? Bizden ne şahit olur, bizden ne şehit olur? Doğru. Hiçbir şey. İşte geçen hafta Cuma günü Ümraniye'de olaylar devam edebilir zannı ve ihtimaliyle bazı camiler tedbir alındı. Yani çarşı camisinde, çevrede. Çarşı camisi tabii çok kalabalık, tehlike olabilir, şu olabilir diye. O büyük camilerimizin hemen tamamı yarı yarıya dolmamış. Bomboş camiler geçen Cuma. Korkular. Korkudan gelmedi kimse. Bizden şehit de olmaz, şahit de olmaz. Bu yani. Çarşı camisi var, müftülük binasının Ümraniye'de yanında. Cevher Ağa camisi deniyor. 4 saf cemaat yoktu diyor. Kimse yok. Kaçtı gitti millet. Korktu gitti. Ya bizden şehit. Ula ölsen ne olur, şehitsin. Ölsen şehitsin. Ne olur, yaralansan gazisin, hayvan. Nereye kaçıyorsun? Ama işte korku belası. Biz ham insanlarız. Eksiyiz, noksanız. Tanımıyoruz kimin kim olduğunu. Yanı başımızdaki tanımıyoruz, arkamızdakini tanımıyoruz. Komşumuzu tanımıyoruz, mahalleyi tanımıyoruz. Gazi Osman Paşa ilçesinde Gazi mahallesini olaylar patlayınca tanıyanımız var mıydı yok muydu? Kimse Amerikalılar tanıyor ama. İsrail ajanları tanıyor ama. Türkiye Komünist Partisi tanıyor ama. Sen tanımıyorsun. Başına bela oluyor biliyor musun? Biz ümmeti Muhammed miyiz ya? Vallahi utanç duyuyorum kendimden, nefsimden, halimden ya. Tanımamız lazım çevreyi, her tarafı. Okumuyoruz. Dünyada en az okuyan millet Türkler. Okumuyor, kitap yok. Hangi eve gidersem gideyim bakıyorum ki evde muazzam bir mobilyadan büfe. Büfe, mobilya, möble büfe var. O büfenin içerisinde camlı, aynalı büfenin içerisinde ayran takımı var, şurup takımı var, çay takımı var, züccaciye dükkan açmış hayvan. Ama iki tane kitap yok. Ya biz millet miyiz ya? Okumayan millet millet olur mu? Okumayan millet hayvan sürüsüdür. Niye kütüphane yok her evde Müslüman evinde? Niye tefsir yok, niye hadis yok, niye tarih yok? Niye İslam tarihine ait kitap yok? Bize göre millet olamamışız. Halimize bakın yani. Okuma yazmadan, okumaktan, anlamaktan, dinlemekten zevk almayan toplum yaşayamaz. Okuyan milletler okumayanları mağlup ederler. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ Bu ayetin hesabını vermek zorundayız. Bu ayetin hesabını vermek zorundasınız. Yeryüzünde adalet dağıtacak bizim, hayır tarihimiz de ortada, yani biz tarih itibariyle, geçmişimiz, mazimiz itibariyle bu anlattığımız hadisi yaşamış bir milletiz. Yaşamış bir milletiz, yani biz hayal konuşmuyoruz. Ama kaçırmışız, fırsatı kaçırmışız. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Lakin toplanmamız lazım. Böyle devam edemeyiz. Bizi muazzam sarsarlar, yıkarlar. Alevi kardeşlerimizi tahrik eden, yürüten, slogan attıran, koşturan insanlar Alevileri sevdikleri için bunu yapmıyorlar. Allah şahit yapmıyorlar. Ülkeyi bölmek için, yurdumuzu bir an evvel elimizden almak için. Efendiler, akşam tarihten bir sayfa okudum. Siz de keşke fırsat bulup okusanız. Tarihte bir hadise var, adı çok meşhur. Haçlı Seferleri. Duydunuz mu, duymadınız mı? Haçlı Seferleri. Akşam bir kere daha dedim okuyayım bakayım hadiseyi. Gözden geçirdim. Tam 8 defa Anadolu'ya Hristiyan orduları gelmiş. 174 sene çalışmışlar bu toprakları bize almak için, geri almak için. Biz Anadolu'ya ne zaman geldik biliyorsunuz. Malazgirt Ovası'nda Alparslan'ın başkanlığında yapılan bir savaştan sonra, galibiyetten sonra Anadolu'ya yerleştik. Tarih kaçtı bilen var mı? 1071. 1070, bakın 1900 değil 1071. 900 küsur sene evvel gelmişiz, bu topraklara hakim olmuş, fethetmiş, hakim olmuşuz. Ondan sonra Hristiyanlar bu toprakları elimizden almak için bizimle vallahi 174 sene boğuşmuşlar. Alamamışlar. Açın okuyun. 174 sene. Toplam Haçlı Seferlerinin tamamının mücadele yılları. 8 defa 8 sefer yapmışlar Anadolu'ya. Kılıç Aslanlar, Selahaddin Eyyubiler hepsini biçmiş atmış. Anadolu topraklarına bir seferinde 250 bin Hristiyan askerleri kesilmiş, doğranmış. En son seferde 600 bin asker gelmiş, Hristiyan asker, hepsi doğranmış. Anadolu'nun neresini açarsanız her taraf kemik, kafatası, kafatası. Bütün yeryüzündeki en büyük savaşta burada olmuş. Çanakkale Boğazı'ndan geçip İstanbul'a gelmek, İstanbul'dan sonra Anadolu'yu elde etmek için o düşman kuvvetlerin önüne siper olarak Boğaz'da savaşan ve şehit olan insanlarımızın sayısını biliyorsun. 450 bin şehit. Bu bile kolay ya. Bu adamlar ne istiyorlar bizden? Bu toprakları elimizden almak istiyorlar. Allah'ı şahit tutuyorum. Nasıl alacak? Kuvvetli bir milletin toprağı alınır mı? Siz söyleyin. Alınmaz. Zayıf olursa bir milletin toprağı alınır. Ne zaman zayıf olur? Parçalandı, zayıf olur. Parçalandı mı zayıf olur. Kırar yani. Hani zengin bir adam, bir köy ağası, çok zengin bir köy ağası, hepiniz biliyorsunuz, tekrar edeyim diye söylüyorum. Öleceği zaman 4 tane oğlu varmış, yaman çocuklar, 4 tane evlat. Çağırmış başucuna, demiş ki evlatlarım, ben işte ölüyorum. Son nefesimi vermek üzereyim. Benden sonra demiş, bu arazilere, menkul gayrimenkul varlıklarıma birinizi demiş baş yapacağım. Biriniz reis yapacağım, yani her şeyin başında o olacak. Bir imtihan edeceğim sizi demiş, imtihan edeceğim. Razı mısınız? Razıyız demişler. Yastığının altından 4 tane ağaç, çubuk, bize çubuk derler bilmiyorum, sopadan ince. 4 tane çubuk, hani böyle yufka açmak için orta kalınlıkta şeyle, o oklava gibi 4 tane oklava diyelim, onu 4 yerden bağlamış, böyle sımsıkı bağlamış, deste yapmış, demet yapmış. Ve çıkartmış, demiş ki büyük oğluna, şunu demiş kır bakayım, şunu al kır. 4 tane birbirine bağlı bu çubuk kırılır mı? Dizine vermiş, kıramamış, göğsüne tutmuş, kıramamış, ne yaptıysa kıramamış. Demiş kıramadım baba, sen otur bakayım. İkinci çocuk almış, dayanmış, direnmiş, o da kıramamış. Üçüncüsü de kıramamış, dördüncü almış, tabi öğrendi ya olup bitenleri. Hemen o bağlantıları çözmüş, bağlantıyı, birliklerini çözmüş, teker teker çık çık çık kırmış atmış. Kırdın baba. Ama nasıl kırdın? Evvela demiş birlik, bu ağaçları birbirine bağlayan bağları söktün, parçaladın sonra kırdın. İşte demiş ben mahsus yaptım. Siz dört kardeş, eğer birlik olursan sizi kimse kıramaz demiş. Sizi kimse kıramaz. Ama ayrılırsanız ayrı kafada, ayrı havada, ayrı tavada olursa hepinizi böyle kırarlar, tık tık kırarlar demiş. Vallahi aynı oyun Türkiye'de oynanıyor. Alevi ile Sünni'yi birbiriyle çatıştırmadan evvel, çok evvel 1979'dan evvel, 77'den evvel, 70'den evvel, 72'de evvela kimi kime kırdırmak istiyorlardı? Sağ ve sol, sağcılık, solculuk. Çıkıyor adam karşınıza sokakta, sağcı mısın, solcu musun? Şimdi de Alevi misin, Sünni misin? Aynı şeyi yapıyor, düşman çok geride. Kürt müsün, Türk müsün? Hepsini denediler mi, denemediler mi? Denediler, görüyor musunuz? Ta ki parçalasınlar. Efendiler, Hristiyanların başına bir şey gelse Türkiye'de, gelmemiş ya, bakın 1980 olaylarından, hani 12 Eylül harekatından önce 5000 tane bizim gencimiz öldü. 5000 genç öldü. Ülkücü, falancı, filancı, sağcı, sosyalist, PKK, efendim, Türkiye Komünist, PKP'ci, hani var da bir sürü isimler harflerden ibaret. 5000 insan öldü. O zaman sıkıyetin mahkemelerinde bunların ölülerinin de isimleri var, kalanların hepsinin araştırılıyor. 5000 tane ölünün içinde bir tek Yahudinin ve Hristiyanın çocuğu yok. Hiçbir gayrimüslim ölmemiş. Ama öldürmesini bilmişler. Hiçbir gayrimüslimin burnu kanamamış. Ölenler Müslümanlar. Vuruşanlar, öldürülenler, kanlar akanlar Müslümanlar. Tam bir oyuna gelinmiş. Niye? Hristiyanların sahibi işte patrikhane ne güne duruyor burada? Çekiç güç orada niçin duruyor? Patrikhane burada niçin duruyor? Bostan korkuluğu bu. Sahip çıkıyor. Hristiyanların başına bir iş gelse, buradan kalkıp gitmeleri icat etse, Hristiyanları ülkesine kabul eden ülke olur mu olmaz mı? Olur. Bütün dünyada hep Hristiyan. Yahudiler buradan kalkıp gitmek istese ülkesine kabul edecekler var mı? Var. Ama Müslümanlar buradan çıkartılmak istense dünyanın hiçbir ülkesi kabul eder mi, etmez mi? Etmez. Ne Alevi ne Sünni. Öyleyse niye boğuşuyoruz? Kimin adına savaşıyoruz? Bu Alevi kardeşlerimiz kimin adına yürüyüş yapıyor? Ne oluyor? Niçin? Ülke parçalanırsa, buradan çekin gidin derlerse biz nereye gideriz? Suriye bizi içeriye alır mı, almaz mı? Vallahi almaz. Irak almaz, Yunanistan almaz, Bulgaristan almaz, Yugoslavya almaz. Suudi Arabistan bir kişi almaz. Amerika hakim çünkü oraya. Nereye gideceksiniz peki? Ya sizi kim, bu ülkenin dışında kim kabul edecek? O halde Alevisiyle, Sünnisiyle bir arada yaşamaya mecbur muyuz değil mi? Siz söyleyin. Mecburuz. O halde dikkatli olup, tanımı tanıyıp, bilip, anlayıp, dinleyip, ajanları, ajansları, gazetecileri, yalancıyı, dolancıyı, dümenciyi, haini, kafiri, katili iyi tanımak lazım. İyi tanımak lazım. Üzerinde yaşadığımız toprakları elimizden almak istediklerini her gün söylüyorlar. Biz İstanbul'a, yani şu anda biz İstanbul'da yaşıyoruz ama Anadolu yakasındayız. Avrupa yakası bir taraf oluyor ama İstanbul diyoruz. İstanbul'a Müslüman Türkler, siz söyleyin kaç sene evvel geldik biz buraya? 542 sene evvel. Öyle değil mi? 1453. Çıkarın 1995'ten. Ne? 542 sene olur lan. 542 sene evvel bu topraklar Hristiyanların mıydı değil miydi? Bunu kim inkar edebilir? İşte 542 sene sonra patrikhane Yunanistan'la kafa kafaya vererek, Yunanistan'la Bizans devleti için tekrar İstanbul'u elimizden almak istemesi onlar için normal mi değil mi? Vallahi normaldir. Ben olsam isterim. Haber verme o ama istemesi haklıdır onu. O isteyecek, suyun iş onu uyumaz. Yok canım artık Avrupa medeni oldu. Müslümanlara bir şey demiyor diyebilir misiniz? İşte Bosna'da kırkatlar yapıyor. Sırpların Bosna'da yaptığı katliamın arkasında vallahi Avrupa var. Bak yeminle söylüyorum. Avrupa şöyle bir göz kırpsa fırlayamaz. Bütün bunları bilmemiz lazım. Biz nitekûnû şühedâ alennâs, biz insanlara şahit olacağız. Yeryüzünün barışını, yeryüzünün adaletini, yeryüzünün birliğini Allah bizden soracak. Ayet okuyorum, görüyorsunuz. 542 sene evvel biz İstanbul'a gelmişiz. O günden beri buraların sahibiyiz, fatihiyiz, sahibiyiz. Ama acaba Hristiyan dünya seni affetti mi, etmedi mi? Affetmedi. Yunanistan'da zaman zaman söylüyoruz, daha ana okullarında, ilkokullarda vallahi elimde belgeler var benim. Havaya konuşmuyorum. Gazetelerde yayınlandı, fotokopisi çıktı, bende var. Ana okulunda, ilkokullarda biliyorsunuz bir eğitim saati var, bir de beslenme saati var, öyle mi? Beslenme saati. Beslenme saatinde çocuklara süt içiriliyor. Meyve suyu vesaire neyse. Yunanistan'da şu anda senelerden beri 50 yıldır 60 yıldır neyse bilemiyoruz daha geçmişini. Ana okullarında ve ilk öğretim okullarında beslenme saatinde çocuklara süt içirilirken, lütfen dinleyin, o süt içtikleri madeni, yani metalden, madenden yapılmış süt bardağının hemen içindeki şu kıyının iç kısmına bir yazı yazmışlar. Yazıyı ben ezberlemişim Yunanca. Gris pedos diye başlıyor. Gris demek Yunan demek, gris. Pedos çocuk demek. Gris pedos diyor, ey Yunanlı çocuk, içtiğin bu sütle elde ettiğin enerjiyi büyüdüğün zaman İstanbul'u barbar Türklerin elinden almak için harcamazsan bu süt sana haram olsun yazıyor. Bende var o yazı. Adamların planları var. Sen uyuyorsun, uyu bakayım, uyu, uyu. Ya su uyur, düşman uyumaz ya. Bunu ecdadımız söylemiş. İşte bir haftadır patrikhanede bir şeyler oluyor, duyuyorsunuz. Amerika'dan dünyanın en büyük Türk düşmanı bir papaz geldi mi gelmedi mi? Kim geldi söyleyin bakayım. Yakovas geldi. Makaryos'tan daha zalim ve kafir bir papaz. Yakovas. Düne kadar patrikhaneye pek fazla itibar etmiyordu, yanaşmıyordu, teslim olmuyordu. Ayrı bir kafa, ayrı bir hava içindeydi. Şimdi geldi, Türkler dedi zayıfladı. İç savaş çıkıyor, İstanbul'u almanın umutları doğdu. Geldim sana teslim anlaşıyoruz, birleştik diyor. Hey gidi Müslümanlar, hey! Biz neredeyiz, neyin içindeyiz, hangi ülkedeyiz, hangi bölgedeyiz, hangi coğrafyadayız? Kim neyin farkında bu ülkede? Politikacıları görüyorsunuz işte, kavga üstüne. Ben mi bakan olacağım, sen mi bakan? Hangi bankaları paylaşacağız? Hangi koltukları, koltuk kavgası, banka, kredi, yemek, içmek, gaflet, dalalet, sapıklık. Memleket ateş çemberi altında. Yakında daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Düşünün şu anda 35 bin asker doğunun en şiddetli dağlarında savaş veriyor. 2 bin eşkıya için 35 bin asker. 2 günlük masraf, bugün 4. gündür biliyorsunuz operasyonun. 2 günlük masraf 56 trilyon lira. Bütün gazeteler yazdı, okuyorsunuz. Ben okuyorum. Her gün 10 tane gazete okumadan buraya gelmem ben. Olayları takip ediyoruz. 2 günlük masraf 56 trilyon. Bunun hesabını siz vereceksiniz. Bu millet ödeyecek, bunu kimse ödemez. Fatura size çıkacak. Ne olacak peki o zaman? Enflasyon ne olacak? Geçim kaynakları ne olacak? Üretim kaynakları ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Diş düşmanın oyununu görüyor musunuz? Zayıflayacaksın. Kalkınamayacaksın. Ülke kaynaklarını asla bir araya getiremeyeceksin. Topla PKK'ya, topla dağa, topla dağa. Bütün bunlar plan bunlar. Bir de içeride Alevi Sünni kavga ederse bizim halimiz ne olur, ne olur? Kavga zamanı değil, çatışmak zamanı değil, vallahi barışmak zamanıdır. Düşman kavidir, düşman yamandır, arkamız tehlikedir, dört tarafımız ateştir. Ve zaten görevimiz de ümmet-i Muhammed olarak bütün aleme barış dağıtmak, adalet dağıtmak, fazilet dağıtmak, dünyanın sulhunu ve sükunetini sağlamaktır. Geçen cuma dedim, ecdadımız bunu yapmış. Düşünün ki Kanuni Sultan Süleyman tam 46 sene devletin başında kalmış, 3 kıtada, Asya, Avrupa ve Afrika'da 46 yıl boyunca dünyada kimsenin burnu kanamamış. Dünya sulhu, nizam-ı alem. Ve ecdadımız bu Osmanlı padişahları biliyorsunuz, dünyanın sulhunu, adaletini, nizamını temin edeceğiz diye hiçbirisi hacca gitmeye, Beytullah'ı görmeye muvaffak olamamış. Beytullah'ı gören padişah yok bizde. Hacı padişah yok. Devletin başında ayrılmamışlar. Nizam-ı alem, nizam-ı alem. Bütün dava bu. لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاشِ Bütün insanlara şahit olmak için. Biz bunların içinde tarihimizi de bilmiyoruz, halimizi de bilmiyoruz, yolumuzu da bilmiyoruz. Allah'ın kelamını, kitabını bilen yok, okuyan yok, anlayan yok, dinleyen yok. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan oku, uzatmayacağım. Ayet-i kerimenin manası çok daha geniş tabi. Çok şühedadan, şahitten maksat daha neler olduğunu, Allah Resulü'nün nasıl şahit olması olacağının maddi ve manevi vecheleri nelerdir? Bütün bunlar çok geniş izah istiyor. Fakat camiye çok geç geliyorsunuz. Dersi baştan alıp sona kadar götüremiyoruz. Mümkün olmuyor. Eksik kalıyor, parça kalıyor. Onu mu söyleyeyim, bunu mu söyleyeyim? Vakit geçti, cemaat geç geldi. Acaba anladı mı, dinledi mi, duydu mu, duymadı mı? Kendi kendimi yiyorum. Rahat vaaz edemiyorum. Fevkalade sıkıntıdayım. Fevkalade rahatsızım. Camilere vaktinde gelinemiyor. Bir türlü bir saat evvel camiye gelmenin imkanını bulamadık. Ama her şeye rağmen yine az da olsa, biraz da olsa bir şeyler söylemekle mükellefiz. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetini ayırmasın. İç ve dış düşmanların fesadından, fitnesinden, felaketinden muhafaza buyursun. Amin. Haftaya devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi şurada el açıp amin diyen kardeşlerimi kitabında şahitler diye ifade buyurduğun cemaat haline gelmemizi nasip eyle. Amin. Çevremizi tanımayı, düşmanımızı, dostumuzu tanımayı, dünyamızı, ahiretimizi tanımayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, bizden özel olarak hastası için, ameliyatta olan hastaları için dua talebinde bulunanlar var. Bütün ehli imanın hastalarına şifalar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde kıvranan, yangında bütün varlığını kaybeden, çatışmada bütün imkanlarını kaybeden kardeşlerimiz dua istiyor. Onları da maddi ve manevi sıkıntıdan halas eyle Ya Rabbi. Amin. İçimizde ve dışımızda bize karşı, Müslümanlara karşı hileler, tuzaklar, planlar hazırlayanların tuzaklarını kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Amin. Kendi eşlikleri kuyuya düşmek imkanını ver ya Rabbi. Amin, amin ve ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.